Egun nun marianez eta bai Euskal Herrian famatuik eta estabadatuik den Jon Mirandei interesatu da Josu Martinez Baigorriaga. Hilabetetako lanaen onduan azkenean belan aurkeztuko du Josuk Mauleko zineman gaur. Jon Mirande nur zen justoki ohita zideiku. Bai, Jon Mirande izan zen paristar bat, gurasoak siberotarrak zituena, eta hogei garren mendearen astapenean sortua, mendea erdialdean gazte-gazterik, bigarren gerraren ondotik, hasi zena bere kabuz eskola ikasten Parisen, hegoaldeko errefuxiatuekin eta hala, eta bere ala idazten hasi eta gaitzeko idazlea. Seguru aski, hogei garren mendeko gure idazlea handienetaik, baina baita ere, nola baita erraiteko, beste guzien ganik ezberdina. Garai hartan euskal literatura eta euskal herria ere erran ezake euskal kultura APZek gobernatua zelarik, ba, beste gisa batekoa zen, hasteko paristarra baitzen, eta bere pentsamoldean ere bai, eta beraz, bere lanik kasiketzen publikatu bizi izan zelarik, eta biziki gaiak azterik, borberro eta bost urterekin hiltzen Parisen bere apartamentuan itxuraz bere buruaz beste eginik. Jon Miranden olerki eta idatziak ez bazien bizi zelaik publikatuik izan, geostik fama hartu die, aitzindaia izan dela ohartazideik Josu Martinezek. Garai hartan, bakarrik eskuaraz idazten altzen, sintxoki eta idurizuen beste dozer idazteak eskuara hizkuntza garbi hori zikintzen zuela, eta bai, Mirandek hogei garren mendearen erdi hortan, idazten zituen testuetan agertzen zituen gaizkileak, eriotzak, hilketak, harreman sexualak, behar den bezalakoak eta ez dien behar bezalakoak. Agia, beste munduko beste kultura guzietako literaturetan eta kulturetan agertzen ziren gauzak, eta hori no agertzen direnak, baina eskuaraz agertzen ez zirenak. Eta hori, garai hartan, onartezina zen, hain nitz jenderen dako, eta hortako baztertua izan zen, biziki fite, eta ara, errandutan bezala, bere testuak ez ziren publikatu. Ez bakarrik hori, baizik eta hemengo APZ batzuek bere testuak debekatuak izan zitezen ere eskatu zuten, eta hala, bai, bere testua initzetan, bada hori ez bakarrik, baina badira gai ilunak, berak nahi zuen eskuaraz idatzi alitzaitea munduko izugarrikeririk haundienak, eta nik uste dut provokazioz ere egiten zuela pixka bat hori, nolabait, literatura modernoa edo garaikidea, kontemporaneoa egin alizaiteko eskuaraz ere, beste guzietan bezala. Bestalde, erran behar da Jon Miranden itzal guniak ebai famatuik bilakatu diela, zentako famatxar hazian espikatu daiku Josuk. Hala hori laburki erraiteko, erran izan da berari buruz gauza initz, nazia zela, pedofiloa zela, misoginoa zela, gauza initz ez, eta beti irudi horrek pentsatzen dut jan duela bere literatura, eta oda ni interes hortatik hurbildu naiz harrengana. Beti Mirande aipatzen delarik ari buruz erraiten direnak hartzen baitu gaina, orduan nik nahi nuen ari hitza eman, ikustea zer erraiten zuen berak horretaz guziaz. Eta hola planteatu dut filma hori. Idaz lehunen ezagutzen egiteko eta ubarnatzeko, jakin hastizken juntan hitzordia duzela Mauleko zinema gelan 8:30. Dokumentala jakutsi onduan, ez da badabat badate Josu Martinez egiliaekin.